มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนางชมนี่เป็นลูกสาวของกำนันทวมนางชมนี่มีสามีชื่อนายเกลี้ยงแต่ว่านายเกลี้ยงนี่ตัดช่องน้อยไปจะพอตัวหนีนางชมไปซะเมื่อ2ปีก่อนจะไปก็ทิ้งพยานรักไว้ให้นางชมคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อเจ้าแดงนางชมก็รักเจ้าแดงลูกชายคนนี้มากเพราะว่ามันเป็นลูกคนเดียวหน้าตาผิวพรรณของมันก็น่ารักผิดกับเด็กบ้านนอกทั้งหลายเวลานี้เจ้าแดงมีอายุได้3ขวบเศษกำลังช่างพูดและซุกซนตามวัยของมันนางชมป่วยอยู่ที่บ้านกำนันทวมซึ่งเป็นพ่อที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอาการป่วยของนางชมก็คือเป็นแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเรื้อรังมานานแล้วแต่ว่าคราวนี้อาการของนางชมนี่หนักจนเกินความสามารถของหมอที่จะเยียวยาได้หมอก็คาดคะเนไว้ว่าชีวิตนางชมเนี่ยคงจะไม่พ้นคืนนี้แน่นอนเสียงนางชมเฝ้าแต่ถามกำนันทวมผู้เป็นพ่ออยู่ตลอด พ่อจ๋าพ่อเจ้าแดงมันมาแล้วหรือยังพ ่อข้าก็จดหมายไปบอกยายของมันแล้วว่าให้รีบกลับเพราะว่าเองเจ็บหนักให้รีบมาแต่ทำไมยังไม่มาก็ไม่รู้เหตุผลก็เพราะว่าแม่ของนางชมซึ่งเป็นยายของเจ้าแดงเนี่ยได้พาเจ้าแดงไปเยี่ยมญาติที่อยุธยาก็เลยเอาเจ้าแดงติดไปด้วยโดยที่ไม่คิดว่านางชมลูกสาวจะเจ็บหัวภาพลงแบบนี้ ฉันอยากเห็นหน้าเจ้าแดงเหลือเกินละพ่อให้ใครไปตามมันมาพบฉันได้ไหมก่อนที่ฉันจะตายจากไปด้วยนะพ่อนะ จะให้ใครไปตามละลูกเอ้ยอยู่ถึงอยุธยามันใกล้ๆอยู่ซะเมื่อไหร่ล่ะ เอาเถอะพรุ่งนี้ถ้ามันยังไม่มาพ่อจะไปตามมันเอง เมื่อพ่อให้คำรับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างนี้นางชมก็ถอนใจเฮือกอย่างเบาใจหลับตานิ่งหายใจระรวยกำนันทวมก็ต้องการจะให้ลูกได้พักผ่อนก็เลี่ยงออกไปคุยกับเพื่อนบ้านที่พากันมาเยี่ยมเยียนทุกคนต่างพากันถามไถ่อาการของนางชมกำนันทวมก็ได้แต่สั่นหัวหน้าตาเศร้าซึมแสดงว่าชีวิตของลูกสาวแกคงจะไม่พ้นคืนนี้ไปได้อย่างแน่นอนผู้ใหญ่อิ่มก็ปลอบโยนบอกว่าเรื่องธรรมดานะกำนันความตายใครจะหลีกหนีพ้นเมื่อถึงคราวมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละก็จริงอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าแหละแต่ว่าฉันก็อดสงสารมันไม่ได้มีลูกอยู่คนเดียวก็หวังจะฝากผีฝากไข่กับมันมันก็จะมามีอันเป็นไปเสียก่อนใครจะไปห้ามไปกะเกณฑ์กันได้ล่ะกำนันไอ้เรื่องตายก่อนตายหลังมันก็ไม่แน่ทั้งนั้นคำพระท่านก็ว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังแล้วเจ้าแดงลูกของนางชมมันไปไหนซะล่ะกำนัน ยายมันไปเยี่ยมญาติที่อยุธยาเอาไอ้แดงไปด้วยยายเขาไม่นึกว่านางชมมันจะเจ็บรวดเร็วลงไปอย่างนี ้เสร็จแล้วกำนันก็หันไปถามหมอที่มารักษาลูกสาวแก หมอถ้าเจ้าแดงมันมาเช้าวันพรุ่งนี้มันจะมีโอกาสได้เห็นแม่มันไหมเนี่ยหมอ ถ้ามาตอนเช้าก็คงไม่ทันได้เห็นหรอกเพราะว่าอาการของคุณชมเท่าที่ตรวจดูเมื่อสักครู่นี้นะก็คงจะไม่พ้นคืนนี้ไปได้แน่อย่างช้าก็ไม่เกินตีสองหรือว่าตีสามคำยืนยันของหมอทำให้กำนันทวมมีใบหน้าสลดลงไปอีกแกพึมพำออกมาเพราะว่าความสงสารลูก ถ้าเป็นอย่างที่หมอพูดก็นับว่าเป็นกรรมของนางชมมันที่จะไม่ได้เห็นหน้าลูกตามความตั้งใจ ทุกคนนั้นนิ่งเงียบไม่มีใครปริปากพูดแล้วก็ออกความเห็นอะไรนอกจากถอนใจยาวด้วยความเศร้าสลดไปตามๆกันคืนนั้นเป็นคืนแรมแก่ท้องฟ้ามืดทมึนเหมือนกับมีม่านดำผืนใหญ่มาปิดกั้นไว้แม้ว่าจะเป็นต้นเดือนตุลาคมแต่ว่าอากาศก็หนาวเย็นผิดกว่าทุกปีที่ผ่านมากำนันทวมกับเพื่อนบ้านทุกคนต่างก็พากันนั่งกอดเข่าเจ้าจุกเฝ้าอาการไข้ของนางชมซึ่งกำลังเพียบหนักด้วยใบหน้าเศร้าหมองแล้วจิตใจก็สลดหดหูไปตามกันเพราะว่าเชื่อว่าชีวิตของนางชมจะไม่พ้นคืนนี้ไปได้ตามคำของหมอที่ได้คาดคะเนเอาไว้ดังนั้นกำนันทวมก็เลยไปติดต่อกับทางวัดซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านให้สัปเหร่อจัดเตรียมโลงใส่ศพไว้ล่วงหน้า เมื่อนางชมสิ้นใจจะได้นำศพนางชมใส่ลวงได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างที่นั่งเฝ้าอาการไข้ของนางชมหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือรอคอยการตายของนางชมอยู่นี้ทุกคนต่างไม่มีใครพูดจาปราศัยอะไรกันได้แต่นั่งนิ่งเงียบงันไปตามๆกันนานๆหมอก็จะลุกไปดูอาการของนางชมสักครั้งแล้วก็ออกมานั่งมวนยาสูบเป็นการฆ่าเวลาจนกว่านาทีสุดท้ายของการมีลมหายใจของนางชมจะมาถึงเวลาผ่านไปผ่านไปท่ามกลางความเงียบสงัดและอากาศหนาวเย็นที่เพิ่มมากขึ้นเสียงของนางชมซึ่งมีอาการใกล้ขั้นตรีทูตก็บอกว่าพ่อพ่อจ๋าพ่อกำนันท้วมก็รีบขยับตัวไปนั่งใกล้ๆว่าไงลูกเอ้ยชมเอ้ยพ่ออยู่ใกล้ๆแค่นี้แล้วจะเอาอะไรลูกฮะชมเอาอะไรลูกเจ้าแดงมันมาหรือยังพ่อฉันอยากเห็นหน้าเจ้าแดงจะพ่อเสียงนางชมนี่แผ่วเบาขาดหายเป็นห่วงห่วงลมหายใจรวยรินเหนื่อยอ่อนหน้าตาซีดขาวแทบจะไม่มีสีเลือดเพราะว่าเวลานี้เวลาแห่งการมีลมหายใจเฮือกสุดท้ายของนางชมใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วกำนันท้วมมองดูนาฬิกาที่ข้างฝาเรือนเวลานี้2แล้วซึ่งเป็นเวลาใกล้การคาดคะเนของหมอเข้ามาทุกทีลูกเอ้ยระยะทางจากอยุธยามาบ้านเรานี่มันใกล้ใกล้อยู่เมื่อไหร่ล่ะลูกพรุ่งนี้เช้าเขาคงมาแน่เชื่อพ่อเถอะนะกำนันท้วมปลอบใจลูกสาวแล้วก็ถอนใจเฮือกเคือกได้ยินพ่ออ้างอย่างนี้นางชมก็นิ่งเงียบไม่พูดว่าอะไรหลับตาแล้วก็ผ่อนลมหายใจยาวยาวนอนพักผ่อนซะเถอะลูกนะทำใจคอดีๆไว้เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วเองก็จะได้พบเจ้าแดงมันจะพ่อฉันจะพยายามรอมันจนเช้าคำพูดของลูกทำให้ขอบตาทั้งสองของกำนันท้วมนี่ร้อนเผาเพราะความตื้นตันและสงสารลูกจับจิตจับใจแกก็รีบถอยห่างจากร่างของนางชมออกมาป้าแจ่มที่เป็นญาติห่างๆก็ถามมันพูดอะไรกับกำนันนะฮะมันบอกว่ามันอยากเห็นเจ้าแดงลูกของมันมันถามว่าเจ้าแดงมาหรือยังฉันก็ปลอบใจให้มันรอถึงเช้าเสียก่อนจะได้พบหน้าลูกมันบอกกับฉันบอกว่ามันจะพยายามแข็งใจอยู่จนถึงเช้าโถนางชมเอ้ยในขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าสลดตื่นตันใจไปตามกันนี้เสียงสุนัขก็พากันเห่าเกรียวขึ้นที่ลานหน้าบ้านซึ่งเป็นที่เก็บยุ้งข้าวทุกคนต่างมองหน้ากันเหมือนจะเป็นเชิงถามว่าหมามันเห่าอะไรกำนันท้วมก็หันไปทางเจ้าเผือกเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในบ้านไอ้เผือกเอ้ยเอ็งลองเอาตะเกียงไปส่องดูหน้าบ้านสิว่าหมามันเห่าอะไรเจ้าเผือกรับคำก็หิ้วตะเกียงลานเดินออกไปหน้าบ้านชั่วอึดใจที่เจ้าเผือกหายออกไปทุกคนก็ได้ยินเสียงมันร้องตะโกนด้วยความดีอกดีใจลุงกำนันปั๊บพวงไก่แดงกลับมาแล้วทุกคนต่างพากันตื่นเต้นไปตามกันเมื่อได้ยินเสียงเจ้าเผือกร้องบอกอย่างนี้โดยเฉพาะกำนันท้วมพรวดพลาดลุกขึ้นทันทีแกขยับจะก้าวเท้าออกไปนอกห้องก็พอดีกับร่างของนางพวงแม่ของนางชมมือภรรยาของแกเนี่ยกับเจ้าแดงเด็กชายวัย 3-4 ขวบลูกของนางชมที่แม่ของมันเรียกร้องร่ำหาอยากจะพบหน้าอยู่เมื่อครู่เนี่ยเดินเข้ามาพอดีนางพวงส่งข้าวของที่หอบมาพรุงพรังให้กำนันท้วมพร้อมกับเอ่ยปากถามอย่างร้อนรนเอาศพนางชมไปวัดหรือยังฮะคำถามนางพวงประโยคนี้ทำให้กำนันท้วมสะดุ้งแกมองหน้าเมียแกงงๆแกว่าอะไรนะก็ศพนางชมมาสิบรรจุใส่โลงเอาไปวัดแล้วหรือยังใครบอกแกว่านางชมตายอ่ะฮะอ้าวก็เมื่อตอนสักสองทุ่มนี่แหละฉันกกเจ้าแดงจนกระทั่งมันหลับไปแล้วก็เอามุ้งลงก็นอนอยู่ข้างๆมันพอเคลิ้มๆเหมือนจะหลับก็ได้ยินเสียงคนมาร้องไห้กระซิกอยู่ข้างมุ้งพอเปิดมุ้งออกมาดูก็ใจหายโอ้ยพูดแล้วยังขนลุกไปหมดใครอ่ะใครมานั่งร้องไห้อยู่ข้างมุ้งแกจะมีใครซะอีกอ่ะ ก็นั่งชมมาสิแล้วพอฉันเห็นหน้ามันถนัดมันก็หายไปเฉยๆโอ้ลูกเนาะลูกเอ้ยตายแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปปรากฏตัวให้เห็น นางพวงนี่หยาดน้ำตาไหลเป็นทางหมอซึ่งนิ่งฟังคำพูดนางพวงอยู่ใกล้ๆอดนิ่งอยู่ไม่ได้ก็ถามขึ้นมาเออที่แม่พวงเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยก็แปลว่าผีของนางชมไปปรากฏตัวให้เห็นใช่ไหมก็ใช่สิหมอไม่งั้นฉันจะรู้ได้ยังไงว่านางชมมันตายพอรู้ก็รีบจับแท็กซี่จากอยุธยามาเลยโดนค่ารถก็ไปตั้ง300กว่า เอ๊ถ้าอย่างนั้นก็เห็นจะผิดไปเสียแล้วล่ะแม่พวง ผิดยังไงอะหมอก็เมื่อตอน 2:00 นี่เขายังเรียกหาลูกเขาเลยแล้วก็ยังบอกว่าอยากจะเห็นหน้าเจ้าแดงนางพวงนี่เบิกตากว้างด้วยความตื่นเต ้นไหนหมายความว่านางชมมันยังไม่ตายเหรอหมอ ก็ยังไม่ตายอะสินี่ก็เพิ่งยังงีบไปเพราะเพลียหลับไปตะกี้เอง จริงหรือเปล่าหมอ นางพวงอุทานเสียงดังหน้าตาที่เศร้าสลดก็เปลี่ยนเป็นแช่มชื่นขึ้นมาอีกกำนันท้วมก็บอกว่าอ้าวก็จริงอะสิแกหมอเขาจะมาโกหกแกทำไมอะพอสิ้นเสียงกำนันนางพวงก็รีบพลุดลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องที่ลูกสาวนอนป่วยอยู่ทุกคนต่างพากันตามร่างนางพวงเข้าไปติดๆเพราะว่าทุกคนต่างก็ยังคลางแคลงใจในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาในห้องที่นางชมนอนป่วยอยู่ต่างก็พากันมองเห็นชัดว่าเวลานี้นางชมนี่นอนนิ่งไม่มีอาการไหวติงแต่ประการใดใบหน้าซีดเผือดแก้มตอบตาโหลลึกแล้วก็ตาเนี่ยมันเบิกกว้างเหมือนกับคนที่นอนตาค้างแต่มีความน่ากลัวผิดธรรมดาจนทุกๆคนต่างพากันใจเต้นระทึกไปตามๆกันสายตาทุกคู่ก็เพ่งนิ่งอยู่ที่หน้าอกนางชมเพื่อจะดูการหายใจซึ่งมันจะต้องเป็นอาการของคนป่วยหนักที่กำลังอยู่ในระหว่างหลับโดยทั่วไปในขณะที่พากันเพ่งมองดูอยู่นั้นต่างก็สะดุ้งเฮือกขึ้นพร้อมๆกันเมื่อได้ยินหมาที่เห่าเกรียวเมื่อสักครู่นี้หอนขึ้นมาอย่างโหยหวนเสียงมันเยือกเย็นบาดลึกไปในความรู้สึกของทุกคนเย็นวาบไปตามๆกันหมอก็รีบปราดเข้าไปตรวจอาการของนางชมทันทีเสร็จแล้วแกก็เงยหน้าขึ้นช้าๆบอกกับกำนันท้วมแล้วก็นางพวง สิ้นใจซะแล้วนางพวงนี่ร้องไห้โฮเลยปราดเข้าไปคุกเข่าอยู่ข้างๆศพลูก โถตายแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปบอกให้แม่รู้ลูกเนาะลูก นางพวงคร่ำรำพันด้วยเสียงสะอึกสะอื้นกำนันท้วมก็ยืนมองดูศพลูกอย่างนึกปรงสังเวช หมอก็เดินมากระซิบบอกนี่แสดงว่าวิญญาณของนางชมได้ออกไปจากร่างนานแล้วแต่เพราะความเป็นห่วงเป็นใยเจ้าแดงลูกก็เลยไปปรากฏตัวบอกให้รู้พอเจ้าแดงกลับมาถึงบ้านก็สิ้นใจพอดี กำนันท้วมไม่ปีปากพูดว่าอะไรนอกจากจะยืนน้ำตาคลอเวลานี้ภายในบ้านกำนันท้วมก็มีงานอันฉุกละหุกที่จะต้องจัดทำกันโดยรีบด่วนไฟในบ้านของกำนันก็ถูกจุดขึ้นหลายดวงจนสว่างสวัยไปทั่วศพของนางชมก็ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าขาวซึ่งจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับเจ้าแดงนั้นเพื่อไม่ให้มันรู้ว่าแม่ของมันตายแล้วก็ได้เห็นศพอันน่ากลัวของผู้เป็นแม่กำนันท้วมก็ให้นางพวงพาตัวขึ้นไปค้างเสียที่บ้านป้าแจ่มซึ่งก็ไม่อยู่ห่างไกลกันเท่าไหร่นักพอฟ้าใกล้จะสางเจ้าเผือกก็ถูกใช้ให้ไปตามสัปเหร่อเพื่อนำลงมาใส่ศพนางชมแล้วก็นิมนต์พระมาสวดในตอนสายถึงจะนำศพไปวัดเพื่อจัดการตามประเพณีต่อไปเจ้าแดงลูกของนางชมนั้นไปพักพิงอยู่ที่บ้านป้าแจ่มซึ่งเป็นญาติห่างๆของกำนันท้วมแล้วทุกคนก็ต่างพากันปิดบังความจริงไม่ยอมบอกให้มันรู้ว่าแม่ของมันตายเจ้าแดงยังเป็นเด็กวัยเพียงแค่ 3-4 ขวบมันก็ไม่ประสีประสาไม่รู้ว่าแม่ของมันตายจากไปแล้วมันยังคงซุกซนไปตามเรื่องตามราวเช่นเดียวกับเด็กในวัยนี้โดยทั่วไปถ้ามีใครไปถามมันว่าแม่ของมันไปไหนมันก็จะบอกว่าแม่ของมันน่ะไม่สบายไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกไม่กี่วันแม่ก็จะกลับทุกครั้งที่นางพวงได้ยินเจ้าแดงตอบกับใครๆด้วยคำพูดประโยคนี้แกก็จะต้องเมินหน้าหลบไปซ่อนน้ำตาเสียทุกครั้งสิ่งที่ทุกคนอดประหลาดใจเสียไม่ได้ก็คือต่อมาหลังจากได้นำศพนางชมไปไว้ที่วัดได้3วันแล้วก็พาเจ้าแดงกลับมาอยู่บ้านตามเดิมแล้วเจ้าแดงไม่เคยเอ่ยถึงแม่ของมันเลยถ้ามีใครถามว่าแม่ไปไหนมันก็ตอบว่าแม่นอนหลับอยู่ในห้องหรือไม่ก็บอกว่าแม่อาบน้ำอยู่หลังบ้าน กำนันท้วมเองก็ถึงกับขนลุกเกรียวไปทั้งตัวแกแกล้งถามมันแล้วเมื่อไหร่แม่เองจะกลับจากโรงพยาบาลไอ้แดงใครบอกตาว่าแม่อยู่โรงพยาบาลนะตะกี้นี่แม่ยังป้อนข้าวให้ฉันเลยแม่หรือป้อนข้าวให้เองใช่ตาเอาแล้วแม่เองไปไหนแล้วนี่เนี่ยฮะแกย้อนถามเหมือนต้องการจะอย่างรู้ความจริงอะไรบางอย่าง แม่บอกว่าแม่จะไปอาบน้ำไม่จะนั่งรออยู่ที่เนี่ยอีกสักครู่แม่จะพาฉันไปจับตั๊กแตนที่กลางทุ่ง กำนันท้วมพยักหน้าหงึกหงึกไม่มีใครรู้เลยว่าเวลานี้แกมีความรู้สึกนึกคิดยังไงแกมองหน้าหลานชายเหมือนกับไม่เคยพบเห็นมาก่อนและโดยที่ไม่ได้ซักถามอะไรต่อไปแกก็รีบเลี่ยงไปเสียทางอื่นเปล่าหรอกกำนันท้วมไม่ได้ไปไกลจากที่เจ้าแดงกำลังนั่งเล่นอยู่ที่นอกชานแกมายืนหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ไม่ไกลจากเจ้าแดงเท่าไหร่นักสายตาแกก็คอยจ้องจับอยู่กับอิริยาบถและความเคลื่อนไหวของหลานอยู่ตลอดเวลาเจ้าแดงยังคงนั่งเล่นอยู่ที่นอกชานง่วนอยู่ตามลำพังคนเดียวเหมือนเดิมเหมือนมันกำลังนั่งรอแม่ของมันตามที่มันบอกกำนันท้วมก็ยืนสะกดใจจับตามองมันอยู่เหมือนเดิมผ่านไปอีกครู่หนึ่งดวงตากำนันท้วมก็ค่อยๆเบิกกว้างเมื่อมองเห็นเจ้าแดงมันผุดลุกขึ้นยืนแสดงความดีอกดีใจเหมือนกับได้พบเห็นอะไรที่มันชอบซึ่งกำนันท้วมไม่เห็นมีอะไรนอกจากเจ้าแดงจะยืนอยู่คนเดียวกลางนอกชานและเวลานี้เจ้าแดงกำลังยิ้มแย้มเบิกบานเหมือนกับมีความพอใจอะไรสักอย่างพยักเพยิดเหมือนกับรับฟังคำพูดของใครอยู่ถ้าใครได้มาเห็นกิริยาการของเจ้าแดงเวลานี้ก็ต้องลงความเห็นได้ทันทีว่าเจ้าแดงเหมือนกับวิปลาสไปซะแล้วแต่สำหรับกำนันท้วมเนี่ยแกไม่ได้นึกอย่างนั้นแกเริ่มหวาดระแวงในบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแกคงดูเจ้าแดงต่อไปมองเห็นเจ้าแดงยกแขนข้างหนึ่งแขนข้างนั้นก็มันลอยอยู่ในอากาศเหมือนถูกใครจับยกขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆหันหลังกลับก้าวเท้าเดินออกจากที่ลงบันไดเรือนไปทั้งที่แขนข้างหนึ่งของมันยังยกลอยอยู่ในอากาศเหมือนเดิมร่างเจ้าแดงห่างบ้านไปห่างออกไปบ่ายหน้าตรงไปยังกลางทุ่งนาเวิ้งว่างที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเวลานั้นใกล้จะพบแล้วพระอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำลับยอดไม้ลงทุกขณะความมืดก็เริ่มแผ่คลุมกำนันท้วมรีบตามเจ้าแดงไปตามไปห่างๆไม่ให้มันรู้ตัวแล้วในเวลาเดียวกันกำนันท้วมก็สะท้านเยือกไปทั้งตัวพอหมา 3-4 ตัวหอนขึ้นโหยหวนในขณะที่เจ้าแดงเดินผ่านหน้ามันตัดตรงไปยังกลางทุ่งนาเสร็จแล้วที่วัดก็มีเสียงระฆังดังเงี่ยงงางมาจากวัดใกล้ๆบ้านนั่นแหละบรรยากาศก็ยิ่งเพิ่มความวิเวกวังเวงร่างเจ้าแดงไปหยุดยืนอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่กลางทุ่งกำนันท้วมก็อ้อมไปทางป่าละเมาะอีกด้านหนึ่งที่สามารถจะมองทะลุไปถึงโคนต้นไม้ใหญ่หัวใจกำนันท้วมเต้นแรงห่างจากร่างเจ้าแดงที่ยืนอยู่ประมาณ2วาเศษแกได้ยินเสียงมันหัวเราะกิ๊กๆเหมือนกับชอบอกชอบใจอะไรบางอย่างเนื่องจากช่วงนั้นเป็นแต่เพียงโพลเพลยังไม่มืดสนิทเสียดีเดียวแกก็สามารถมองเห็นร่างเจ้าแดงแล้วก็กิริยาท่าทางของมันอย่างชัดเจนเสร็จแล้วเจ้าแดงยื่นมือไปกลางอากาศเหมือนกำลังรอรับอะไรบางอย่างแล้วก็เห็นตะกะแตน 2-3 ตัวลอยเข้ามาอยู่ในอุ้งมือของมันซึ่งก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันบินมาจากทิศไหนกันแน่ได้ยินเสียงเจ้าแดงหัวเราะคิกๆด้วยความสนุกสนานตะกะแตนบางตัวเนี่ยบินหนีเล็ดลอดออกไปเสร็จแล้วมันก็กลับมาอยู่ในอุ้งมือของมันใหม่เวลานั้นกำนันท้วมก็เย็นวาบไปทั้งตัวเมื่อเจ้าแดงปล่อยตะกะแตนในมือบินปลอออกไปแล้วมันเงยหน้าขึ้นเหมือนมองดูอะไรสักอย่างหน้าตามันยังยิ้มแย้มพยักหน้าพูดด้วยเสียงแจ๋วแจ๋วแจ๋ว แม่ว่าอะไรนะแม่ตาเข้ามาถามหนูเขาว่าแม่กลับจากโรงพยาบาลแล้วยังหนูก็บอกว่าแม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแม่อยู่ใกล้ๆหนูตะกี้แม่ก็ป้อนข้าวหนูเลยเ จ้าแดงหยุดพูดแล้วพยักหน้าเหมือนกำลังยืนพูดกับแม่ของมันแต่กำนันท้วมก็ไม่เห็นมีใครนอกจากอากาศและความว่างเปล่า เนี่ยหนูบอกตาว่าแม่ไปอาบน้ำเดี๋ยวแม่จะพาหนูมาจับตะกะแตนที่กลางทุ่ง เพียงชั่วครู่กำนันท้วมก็มองเห็นมันชูแขนข้างหนึ่งลอยในอากาศแล้วเจ้าแดงก็ก้าวเท้าออกจากที่กลับไปบ้านเสียงหมาที่เดินเพ่นพ่านอยู่ก็เห่าหอนขึ้นมาอีก ตอนที่เจ้าแดงเดินผ่านไปกำนันทวมเห็นมันขึ้นเรือนแล้วแกถึงได้ออกจากที่ซุ่มซ่อนสาวเท้ากลับรีบด่วนเช่นเดียวกันพอขึ้นมาบนเรือนก็มองเห็นเจ้าแดงนอนเอกเขนกยิ้มแย้มอยู่กลางนอกชานจากสายตากำนันทวมซึ่งใช้ความสังเกตอย่างจริงจังแกรู้สึกว่าร่างเจ้าแดงที่นอนเอกเขนกอยู่กลางนอกชานนั้นศีรษะของมันลอยอยู่เหนือพื้นนอกชานเล็กน้อยเหมือนกับมันนอนหนุนตักใครอยู่อย่างนั้นกำนันทวมสาวเท้าเข้าไปในครัวเวลานั้นนางพวงเมียแกกำลังจัดกับข้าวที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะยกไปกินข้างนอกเมื่อได้เห็นลักษณะท่าทีลุกลี้ลุกลนหน้าตื่นๆของผัวตอนที่ก้าวเข้ามาในครัวนางพวงก็ถามว่ามีอะไรแล้วแก เอ้ยนี่ถ้าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นซะแล้วล่ะแก เรื่องอะไรอ่ะฮะ เจ้าแดงมันมีอะไรผิดแปลกเกิดขึ้นซะแล้ว ทำไมอ่ะ กำนันทวมก็เล่าถึงการพูดจาตลอดจนอากับกิริยาของเจ้าแดงแกติดตามไปดูถึงกลางทุ่งนาให้นางพวงฟังไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำบอกเล่าของกำนันทวมจะสร้างความตื่นเต้นให้กับนางพวงแกมองหน้าสามีเขม็งเนี่ยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าวิญญาณของนางชมเนี่ยมันมีความผูกพันอยู่กับเจ้าแดงลูกของมันมากแม้ว่ามันจะตายไปแล้วก็ยังวนเวียนมาให้การปกปักรักษาอยู่อย่างใกล้ชิด เอ๊แต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะกําหึแก ทำไม เมื่อนางชมมันมาปรากฏตัวให้เจ้าแดงเห็นแล้วทำไมแกถึงไม่เห็นนางชมมันน่ะ อันนี้หมายความว่าแกไม่เชื่อหรือไง ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกชอบกลอยู่นะ ถ้าอย่างนั้นแกออกไปดูให้เห็นแกกับตาแกดีกว่าตอนนี้เจ้าแดงมันนอนหนุนตักอยู่กลางนอกชานเนี่ย นอนหนุนตักใครอ่ะ มันหนุนตักแม่มันดิ เฮ้ย แต่ข้าไม่เห็นตัวแม่มันหรอกแกออกไปดูด้วยตาแกเองดีกว่าบางทีแกอาจจะเห็นมั้งความสนใจอยากจะรู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านางพวงใจคอไม่ปกติอยู่เหมือนกันแกก็รีบลุกขึ้นไปออกไปดูเห็นประจักษ์ด้วยสายตาแกเองตอนที่กำนันทวมกับนางพวงจะก้าวออกจากครัวกำนันทวมก็ร้องเตือนเมียบอกว่าเดี๋ยวแกต้องพยายามอย่าให้เจ้าแดงมันรู้นะว่ามาแอบดูแอบฟังมันพูดนะถ้ามันรู้มันอาจจะไม่ยอมพูดอะไรก็ได้ฮะนางพวงก็รับคำตอนที่ก้าวพ้นประตูครัวออกมาไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าเจ้าเผือกกับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านสองสามคนวิ่งเข้ามา ป้าป้าป้าอะไรได้เผือก พี่ชมครับพอเจ้าเผือกเอ่ยคำว่าพี่ชมออกมานางพวงก็รู้สึกมีอาการหนาวสั่นขึ้นมาทันทีแต่ถึงยังไงก็อดนิ่งอยู่ไม่ได้ที่จะถามมัน ทำไมฮะนางชมมันทำไมฮะพี่ชมพี่เขา เสียงเจ้าเผือกชะงักหายไปเพียงเท่านี้เพราะว่าเวลาเดียวกันนั้นเสียงอีแตนเจ้าด่างหมาที่กำนันทวมเลี้ยงไว้แต่ถุนบ้านก็พากันส่งเสียงเห่าหอนขึ้นมาขัดจังหวะซะก่อนเจ้าเผือกนี่ปากคอสั่นไปหมดเวลาเดียวกันกำนันทวมก็ก้าวออกมาอะไรของเองไอ้เผือก พี่ชมฮะพี ่ทำไมนางชมมันทำไม พี่ชมมันนั่งอยู่ที่นอกชานยะลุงไอ้แดงมันนอนหนุนตักพี่ชมอยู ่เองเห็นเลยไอ้เผือก ฮะไม่ใช่ฉันเห็นคนเดียวหรอกลุงพี่ช่วยกันนับปริกก็เห็นด้วยกันสามคนนี่แหละ กำนันทวมหันไปทางคนที่อยู่ในบ้านที่เจ้าเผือกระบุชื่อแต่ละคนก็พยักหน้าบอกกำนันทวมบอกกำนันออกไปดูสิตอนเนี้ยแม่ชมกำลังให้เจ้าแดงนอนหนุนตักอยู่กลางนอกชานนะไม่ปริปากซักถามอะไรต่อไปกำนันทวมก็รีบย่องกริบออกจากที่นางพวงและทุกคนก็พากันเดินตามหลังแกไปติดๆแต่ก่อนจะถึงจุดหมายคือนอกชานหน้าบ้านเสียงแจ๋วแจ๋วก็ร้องตะโกนมาแต่ไกลพร้อมกับเสียงฝีเท้าวิ่งตึงๆเข้ามาในห้อง ยายยาย เจ้าแดงนั่นแหละพอถึงตัวนางพวงก็โผล่เข้ามากอดยายแล้วมันก็ดีอกดีใจตามประสาเด็กโดยที่ตัวมันเองก็หารู้ไม่ว่าคำพูดของมันเนี่ยจะทำให้ทุกคนต่างพากันเย็นวาบไปตามกัน ยายจ๋าคืนนี้ยายไม่ต้องมานอนกับหนูหรอกนะยายนะแม่เขาจะมานอนกับหนูยายให้หนูนอนกับแม่นะนะยายนะ นางพวงอยากจะพูดแล้วตอบเจ้าแดงแต่แกพูดไม่ออกปากแกสั่นริกจนทุกคนมองเห็นชัดกำนันทวมหันไปขยิบตากับเจ้าเผือกและคนที่อาศัยอยู่ในบ้านให้เลี่ยงออกจากที่ปล่อยให้เจ้าแดงมันพูดกับยายมันตามลำพัง พอเดินออกมาระยะห่างแล้วกำนันท้วมก็บอกเจ้าเผือกเองรีบไปที่วัดเดี๋ยวนี้ไอ้เผือกไปนิมนต์ท่านสมภารมาที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดนะบอกท่านว่าข้านิมนต์ท่านมาด่วนเลยนะเจ้าเผือกรับคำแล้วก็กระโจนแผลวลงจากเรือนไปทันทีตอนนั้นพลบค่ำแล้วความหนาวเย็นของอากาศดูมันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆคืนภายในบ้านของกำนันท้วมจุดไฟสว่างสวยเพื่อต้อนรับท่านสมภารที่ให้เจ้าเผือกไปนิมนต์ในระหว่างการรอคอยนี้กำนันท้วมก็หันไปขยิบตากับนางพวงซึ่งเป็นภรรยาให้เอาเจ้าแดงไปนอนเพราะว่ามันเปิดปากหาวติดๆกันแสดงว่ามันง่วงนอนเต็มทีแล้วขณะที่นางพวงพาหลานชายเข้าไปในห้องเจ้าแดงก็แจ้วขึ้นอีกยายยายไม่ต้องนอนกับหนูหรอกยายเดี๋ยวแม่เขาจะมานอนยายไม่นอนหรอกยายจะให้เอ็งนอนกับแม่เองเดี๋ยวแม่เขาก็มานะยายนะนางพวงจัดแจงปูที่นอนให้เจ้าแดงนอนแล้วก็นั่งเหกล่อมอยู่ข้างๆมันเดี๋ยวเจ้าแดงก็หลับปุ๋ยไปพอเห็นเจ้าแดงหลับสนิทแล้วแกก็เอามุ้งลงแล้วก็เลี้ยงออกมาข้างนอกแต่ก่อนจะออกมานอกห้องแกก็ไม่ลืมที่จะแง้มประตูปิดซะก่อนกำนันท้วมก็ถามตอนที่นางพวงมานั่งลงข้างๆมันหลับแล้วเหรอ หลับแล้ว มันพูดว่าอะไรบ้างหรือเปล่าม ันบอกว่าเดี๋ยวแม่มันจะมานอนด้วย พอนางพวงพูดจบก็สะดุ้งโหยงไปตามกันเพราะว่าเวลาเดียวกันนั้นเสียงประตูห้องที่เจ้าแดงนอนมันเปิดแอดออกเบาๆทุกคนมองหน้ากันเลิกลักพอเข้าใจได้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วเสียงเจ้าเผือกก็ร้องตะโกนมาจากข้างล่างลุงกำนันสมภารมาแล้วกำนันท้วมรีบลุกไปต้อนรับท่านสมภารแล้วก็นิมนต์เข้ามาในห้องพร้อมกับกระซิบกระซาบบอกสมภารด้วยเสียงสั่นรัว สมภารครับผมคิดว่านางชมมันคงจะเข้ามานอนกับลูกของมันแล้วผมได้ยินมันเปิดประตูเข้าไปครับ สมภารนั่นก็พยักหน้าเอองั้นก็เข้าไปดูด้วยกันแล้วกำนันท้วมก็พาสมภารเข้าไปในห้องที่เจ้าแดงนอนทุกคนเข้าไปล้อมอยู่ข้างๆมุ้งที่เจ้าแดงนอนแต่ก็ไม่อาจจะมองเห็นได้ว่ามีใครนอนอยู่ในมุ้งบ้างเห็นแต่มุ้งขาวโพลนเวลากระทบกับแสงไฟสมภารก็บอกว่าเปิดมุ้งดูสิกำนันกำนันท้วมค่อยๆกระเถิบตัวเข้าไปใกล้แล้วก็ตลบมุ้งเลิกขึ้นสูงมืองี้สั่นเทาเสร็จแล้วทุกคนต่างก็มีใบหน้าซีดขาวสะดุ้งเพราะความเกรงกลัวต่อภาพที่ได้เห็นไปตามๆกันข้างๆเจ้าแดงซึ่งนอนหลับปุ๋ยมีร่างนางชมแม่ของมันนอนลืมตาโพลงใบหน้าของมันไม่ผิดเพี้ยนไปกับตอนที่มันได้ขาดใจตายไปใหม่ๆเลยแก้มทั้งสองข้างตอบใบหน้าซีดเหลืองมีแต่กระดูกดวงตาโหลลึกเหลือกลอยแล้วก็เหม่อค้างน่ากลัวท่านสมภารก็บอกว่าชมเอ้ยเอ็งไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะเอ็งอย่ามารบกวนลูกของเอ็งอีกเลยเจ้าแดงมันก็มีตามียายเลี้ยงดูอยู่ถึงสองคนเขาก็รักมันเท่าๆกับเอ็งรักกันแหละเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกชมเอ้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเสียเถอะนะลูกนะเขาจะได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เอ็งกินอย่ามารบกวนลูกอย่ามารบกวนพ่อแม่ของเอ็งเลยจะเป็นบาปแก่ตัวเองนะลูกนะพอเสียงท่านสมภารขาดหายไปร่างนางชมซึ่งนอนอยู่ก็อันตรธานหายวับไปทันทีได้ยินเสียงเหมือนกับวัตถุหนักๆตกลงกับพื้นดินเบื้องล่างดังตุบเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นกังวานขึ้นเสียงร้องไห้ค่อยๆห่างออกไปและเบาลงจนในที่สุดก็เงียบหายในท่ามกลางการเห่าหอนอย่างโหยหวนเยือกเย็นของอีแตนและเจ้าด่างที่หอนประสานเสียงรับกันขึ้นมาพร้อมๆกันครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับ